ale z podkreśleniem musiał, że jedynie na południowym wschodzie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty. Ciśnienie powoli spada, temperatura powoli rośnie, nieco chłodniej w kotlinach górskich nad całym morzem, około 14-17 stopni, w głębi kraju 19, na południu w centrum 21, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku nawet do 23 stopni. No i witamy Państwa, nowy dzień przed nami, pięknie, pięknie, już za chwilę wschód słońca, piątek, 4 września, 248 dzień tego roku. Dziś Idy, Liliany, Rozali i Róży imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Był taki czas, że zabolało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez, czułam jak dokoła gwiazdy gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. Pięścią o stół nie mogłam dłużej już, musiałam sobie pójść, no sorry. Być mi lżej, gdy to wszędzie tylko przyjaciele. By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory. Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic, tak już musi być, no sorry. Minut po godzinie piątej zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić. Na wschodzie Litwy rozpoczynają się dziś manewry wojskowe. Wezmą w nich udział amerykańscy żołnierze. Ćwiczenia mają potrwać dłużej niż pierwotnie planowano. Z kolei w Brukseli nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw NATO poświęcone próbie otrucia nowiczokiem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Na radzie będzie przewodniczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Dziś wierni wszystkich religii i wyznań modlą się i poszczą w intencji Libanu. Z inicjatywą podczas środowej audiencji generalnej wystąpił papież Franciszek. A u nas o 11 w Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Gabinetowa. W związku z pandemią koronawirusa prezydent Andrzej Duda chce wysłuchać informacji członków rządu o ich obecnych i planowanych na jesień działaniach związanych z walką z COVID-19. Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o zwołaniu rady podejmuje wyłącznie prezydent. W Katowicach dziś się zakończy się trwający od środy Europejski Kongres Gospodarczy. To wydarzenie zostało zorganizowane w formie hybrydowej. Część uczestników przyjechała do stolicy Górnego Śląska, część bierze udział w dyskusjach zdalnie. patronem medialnym 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który dziś się zakończy, jest Polskie Radio 24. W Warszawie odbędzie się pogrzeb Marii Janion, wybitnej historyk literatury, autorki książek o polskim i europejskim romantyzmie, badaczka literatury XIX i XX wieku, wychowawczyni kilku pokoleń humanistów. Zmarła 23 sierpnia w Warszawie, miała 93 lata. Dziś rozpoczyna się 17. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Tegoroczny przegląd odbędzie się zarówno w kinach, jak i online. Do 18 września zostanie zaprezentowanych niemal 150 najlepszych filmów dokumentalnych z całego świata w 7 miastach Polski. W Warszawie, we Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy, po raz pierwszy w Poznaniu. A w programie tegorocznego festiwalu pojawiły się dwa nowe konkursy polskich filmów dokumentalnych oraz konkurs dla najlepszego debiutu. O 17. festiwalu filmowym Dogs Against Gravity jeszcze z pewnością będziemy mówić. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. 10,5 minuty po godzinie 5. To już teraz słychać norweskiego kompozytora nazywanego Chopinem Północy. Dyrygent, pianista, autor muzyki do opery Peer Gynt, Edvard Grieg, zmarł w 1907 roku. Wspominamy niezwykłego artystę w 113. rocznicę jego śmierci. Okazja do tego, by zrobić głośniej i by świętować właśnie teraz wspólnie z czwartą częścią suity Peer Gynt w Grocie Króla Gór. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree, go river, go, go to the sea. Flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Jane Parsons, perkusista The Bears, urodził się w 1944 roku. To z muzycznego kalendarza. A z Państwa porannej korespondencji między innymi pan Krzysztof Sosnowca wita w ten wczesny, chłodny poranek plus 7. Wciąż z nami na słuchu. No i jeszcze sygnał w sprawie pani Izy z Nowej Zelandii. Czy żeby zapomniała o programie trzecim? Nie, nie, panie Krzysztofie, pojawiają się listy spośród grona budzikowych przodowników korespondencyjnych. No chyba to z najdalszego zakątka pani Iza. Meldunek podsyła, że niedługo zmiana czasu na letni, to jeszcze we wrześniu, dłuższe dni, więcej słońca, ale też i śniegu. Rozpiętość temperatury w Christchurch od 0 do plus 17 stopni, ale też ranek ostatnio objawiał się okryty szronem, także na samochodzie, jak podkreśla nasza słuchaczka z drugiego końca świata. A też to pięknie wygląda, choć w drugą stronę to wszystko tam dnia przybywa i ludzie do góry nogami i idzie ku temu, bym powiedział, co u nas minęło, czyli oczywiście wcześniej wiośnie, ale później o lecie. Pomyśleliśmy sobie w budzikowym gronie bardzo ciepło o kosie, oczywiście związany przez wiele lat z Trójką, także z Telewizją Polską, był autorem wielu audycji muzycznych. Pamiętamy Odkurzone Przeboje, Akademię Muzyczną w tonacji Trójki, czy listę przebojów dla Oldboyów. Oczywiście pamiętamy także Winien i Maza, którą to otrzymał złoty mikrofon. Zmarł w roku 2008, a dziś kończyłby 76 lat. Janusz Kosiński i jego ukochany Van Morrison. Well, I heard the bells ringing. I was thinking about winning in this godforsaken place. Well, my confidence is well, and I tripped and I fell right flat on my face. Now I'm standing in the wreck, and I feel like coming back, and the sun is shining gold. Put a smile on my face, get back in the human race, and get on with the show. And I'm taking in the Indian summer, and I'm soaking it up in my mind, and I'm pretending that it's paradise for the golden autumn day. On a golden autumn day, on a golden autumn day, on a golden autumn day. Now when we met in our love, I was parking my car in this dimly lit town. I was attacked by two thugs who took me for a moat and shoved me down on the ground. Then they pulled out a knife, and I fought my way out as they scarpered from the scene. Well, it is no New York street, and there's no Bobby on the beat, and things ain't just what they seem. And I'm taking it, the Indian summer, and I'm soaking it up in my mind, and I'm pretending that it's paradise on a golden autumn day, on a golden autumn day, on a golden autumn day, on a golden autumn day.

Pretenders w muzycznym trójkowym kalendarzu na urodziny Martina Chambersa, perkusisty formacji 69. okrągłe urodziny. Z najlepszymi życzeniami, do których wrócimy za chwilę, teraz 27 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza uzupełniamy o ciąg dalszy tegoż muzycznego, no ale po kolei. W 1809 roku urodził się Juliusz Słowacki, poeta okresu romantyzmu. Po upadku powstania listopadowego tworzył na emigracji w Paryżu. Pamiętamy najbardziej znane dzieła Kordian, Lila Weneda, Beniowski czy Balladyna. O tym czytaniu narodowym już mówiliśmy i zapraszaliśmy i rzecz jasna jeszcze będziemy mówić. No a to wszystko w związku z dziś przypadającą 211. rocznicą urodzin Juliusza Słowackiego. 183 lata temu Samuel Morse, amerykański wynalazca, pierwszy raz publicznie zademonstrował działanie wynalezionego przez siebie telegrafu. Rok 1837. Z kolei w 1933 roku polska załoga, Franciszek Chymek i Zbigniew Burzyński, wygrała w Chicago międzynarodowe zawody balonowe o puchar Gordona Bennetta. To było 87 lat temu. 69 lat temu odbyła się pierwsza transkontynentalna audycja telewizyjna i była to transmisja przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry'ego Trumana. Rok 1951. 5 lat później amerykańskie przedsiębiorstwo IBM skonstruowało pierwszy dysk twardy, 24-calowy dysk, miał pojemność 5 MB. 64 lata temu. Równo 40 lat temu na zebraniu przedstawicieli zakładów pracy w Ursusie powołano do życia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Region Mazowsze. Przewodniczącym został Zbigniew Bujak. 21 lat temu oddano do użytku radiowe centrum nadawcze w Solcu Kujawskim. To stacja nadawcza fal długich o częstotliwości 225 kHz, nadająca program Pierwszy Polskiego Radia. Dzięki temu jedynkę można usłyszeć w Polsce, w krajach sąsiadujących, a od 2015 roku centrum nadawcze emituje program radia w technologii cyfrowej DAB+. 14 lat temu zmarł Steven Irwin, australijski przewodnik, prezenter telewizyjny, działacz na rzecz ochrony środowiska. Zginął na Wielkiej Rafie Koralowej w Australii właśnie w trakcie realizowania zdjęć do jednego z filmów dokumentalnych. No i jeszcze jedna data, wspomnienie kompozytora, pierwszego twórcy muzyki elektronicznej w Polsce, profesora Warszawskiej Akademii Muzycznej i Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie. Skomponował słynną etiudę konkretną na jedno uderzenie w talerz. Pierwszy utwór elektroniczny w Polsce. Ponadto tworzył także muzykę do filmów dokumentalnych i animowanych. 6 lat temu zmarł Włodzimierz Kotoński. A z muzycznego kalendarza pamiętamy o urodzinach, bowiem dziś Kim Fear, gitarzysta i kompozytor Soundgarden, kończy 60 lat. I to też okazja do tego, by zrobić głośniej Black Hole Sun w muzycznym kalendarzu. Sometimes far too long. my fear till you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Soundgarden w muzycznym kalendarzu. Nie spać, nie spać. Latać, skakać. Lato ciągle trwa. To od pana Kaska. A tyle bezpiecznych lądowań, co startów życzymy i udanego weekendu. Pan Darek Zimnolubny z Bolesławca z trzema wykrzyknikami. Urlop. To już dziś kolejny trzy wykrzykniki. Jeszcze tylko właściwie parę godzin w pracy i urlop na początek. Góry nasze. No i pan Darek od razu obiecuje, że będzie budzik włączony. Aha, tak, już to widzę. No ale gdyby się okazało, że podczas urlopu gdzieś nasz wierny słuchacz podpisze liście obecności, będę w niebo wzięty. No a teraz już po 5:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. W wielu miejscach dziś pochmurne niebo, ale możliwe większe przejaśnienia. No i tak jak wcześniej wspominałem, z tych przejaśnień może popadać jedynie na południowym wschodzie dziś przez cały dzień bez opadów. Ale tak podglądam mapy pogodowe, nie jest źle. W wielu miejscach pogodne niebo to raz, a dwa, że wyższa temperatura coraz wyższa im bliżej końca tygodnia, z całego tego tygodnia. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu, miejscami na południu porywisty, ciśnienie powoli spada, a temperatura powoli rośnie. Najchłodniej w kotlinach górskich nad samym morzem, koło 14-17 stopni. W centrum koło 19, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie do 21, na południu lokalnie do 23 stopni. Tyle o pogodzie. A teraz... Budzikowe kalendarium muzyczne. Ciąg dalszy za 23 minuty 6. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause I I would turn off my phone

wiesz, długi rejs nie da ci nic. Jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi. Żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. Najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej. Więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Kubańsko-brazylijski i polsko-portugalski akcent na urodziny pani Konstancji. Tak oczami w wyobraźni widzę niedowierzanie, uśmiech, może nawet łzy radości. No, takie rzeczy tylko u nas. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trójka. Program trzeci. A teraz za 14:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda i muzyka country. I was born to travel down new highways. I never seemed to learn much from my past. But I don't make excuses for my mistakes. I take each day and I live it like it was my last. I don't look back. One foot in front of the other on this one-way track. Out on. There's been a couple of loves I've left behind. I haven't found a heart that I can count on. But don't feel sorry for me, I ain't the lonesome kind. Don't look back. don't look back. I live my life my way. I don't look back. No, I don't look back. No, no, I don't look back. I don't look back. Nie patrzę wstecz, nie oglądam się za siebie, I don't look back. Jestem taki, jaki jestem, żyję swoim życiem, staram się robić wszystko jak najlepiej, no a jak mi wychodzi trudno, natomiast nie odwracam się i nie żałuję tego, że coś źle zrobiłem. Staram się żyć tak, jakby to był ostatni dzień mojego życia. No, fantastyczne to przesłanie. Gary Allan. I jeszcze jedna jego piosenka z albumu All Right Guy, czyli W porządku facet. Tutaj ten facet będzie mniej w porządku, dlatego że mimo, że jest takim chłopakiem z prowincji, który lubi bywać w barach, lubi dziewczyny podrywać, lubi także jeździć szybko samochodem, to jednak lubi walczyć. On po prostu jest rozrabiaką z urodzenia. The Devil's Candy to jest bardzo ładny tytuł, który jest bardzo przewrotny, dlatego że on ma, mówi się o kimś, kto ma inklinację do kogoś po angielsku, że on ma słodki ząbek, czyli lubi nie tylko słodkie, ale to wszystko, co jest wspaniałe. A ten nasz bohater ma słodki ząbek, czyli lubi devil's candy, czyli cukierki, słodkości, które podaje mu diabeł. Diabeł, jak wiadomo, nie może być dobrym inspiratorem i nic z tego dobrego nie wynika, no ale piosenka jest fajna. Gary Allan. Smoke your bars, bright neon lights, good old boys and girls of the night. Nice cold beer and a good shot of brandy have always had a sweet tooth for the devil's candy. And I fought it all my life, and the battle's now won, but I'll get up tomorrow and I'll fight it all once more. I wanna do what's right, but I'll never understand me. I've always had a sweet tooth for the devil's candy. Well, I played the cards and I've rolled the dice. Well, I gave up heaven for a fool's paradise. Once lost an angel and a bad girl was handy. I've always had a sweet tooth for the devil's candy. And I fought it all my life, and the battle's now won, but I'll get up tomorrow and I'll fight it all once more. I wanna do what's right, but I'll never understand me. I've always had a sweet tooth for the devil's candy. I wanna do what's right, but I'll never understand me. I've always had a sweet tooth for the devil's candy. Yes, I've always had a sweet tooth for the devil's candy. Kornelius Pacuda i muzyka country w budziku ponownie w przyszłym tygodniu i właśnie o tej porze. Teraz wzeszło słońce. Spektakularna informacja. Za 7 minut 6.